धर्मशाला है जिंदगी, मस्त होकर जिए। मधुशाला है जिंदगी, मस्त होकर जिए। सदगुरु को साखी बना, सदगुरु को साखी बना, जम चक्कर पिए। सदगुरु को साखी बना, जम चक्कर पिए। मधुशाला है जिंदगी, मस्त होकर जिए। बैठ कर साथ दो घूंट पी, ताजगी के मधुशाला।